Jak się ekscytować, to Allegro Days. Tylko do niedzieli mokra karma dla kota Felix Fantastic 88 saszetek za 109,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 15 czerwca, minęła 11. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Eskalacja napięcia na linii Iran-Izrael. Tel Awiw liczy straty po nocnym ataku. Po katastrofie lotniczej Dreamlinera Indie przeprowadzą dodatkową kontrolę wszystkich Boeingów 787. Za oknami lato i sezon na pływanie. Wopr rozpoczyna sezon na kąpieliskach. Iran kontynuuje akcje odwetowe na Izraelu wskutek nocnego ataku rakietowego na cele. W Izraelu zginęło co najmniej 10 osób, a 200 zostało rannych. Nalot najsilniej był odczuwalny na północy i w środkowej części tego kraju. Wiadomo, że uszkodzone zostały rurociągi i linie przesyłowe rafinerii ropy naftowej w północnej Hajfie. Firma twierdzi, że kontynuuje swoją działalność, choć część obiektów została zamknięta. Minionej nocy atakowały również siły zbrojne Izraela. Eksplozje miały miejsce m.in. przy gmachu resortu obrony w Teheranie. Według izraelskiej armii pociski w nocy na ten kraj wystrzelono z Iranu i Jemenu. Eksplozje słychać było m.in. w okolicach Tel Awiwu i Jerozolimy, a mieszkańcom tych miast zalecono przebywanie blisko schronów. Serię ataków na składy paliwowe i miejsca, w których rozwijany jest irański program atomowy, przeprowadził w odwecie Izrael. Tym razem obie strony poszły już na ostateczną wymianę ciosów, która ma zakończyć konflikt ustaleniem, kto jaką dysponuje siłą i na co sobie może pozwolić. Ocenił doktor habilitowany Daniel Boćkowski z Uniwersytetu w Białymstoku. Cele w Starej Jafie na obrzeżach Tel Awiwu zaatakowali powiązani z Iranem rebelianci Huti z Jemenu, co potwierdził rzecznik tamtejszych sił zbrojnych Yahya Sari. Ostrzelano cele wroga na okupowanym obszarze, używając szeregu hipersonicznych pocisków balistycznych. Służby ratownicze Izraela oszacowały, że liczba zaginionych po nocnych atakach Iranu wynosi około 20 osób. Michał Fedusio, Polskie Radio. Zaczęło się od tego, że w piątek Izraelczycy zaatakowali dziesiątki celów wojskowych w Iranie. Atakowane były również obiekty jądrowe. Siły irańskie odpowiadają ostrzałem rakietowym i nalotami dronów na cele w Izraelu. Indie przeprowadzą dodatkowe kontrole wszystkich Boeingów 787, których właścicielem są zarejestrowane na terytorium tego kraju linie lotnicze. Decyzję podjęto w związku z czwartkową katastrofą maszyny tego typu w Ahmedabadzie. Według ostatnich informacji zginęło 270 osób, w tym 29 na ziemi. Informacje w tej sprawie zbiera Tomasz Sajewicz. W barwach indyjskich linii lotniczych latają 34 Dreamlinery. Nie jest jasne, kto odpowiada za dodatkowe przeglądy techniczne maszyn. Czwartkowa katastrofa w Ahmedabadzie była pierwszym tak poważnym wypadkiem modelu Dreamliner. W wyjaśnianie przyczyn katastrofy zaangażowani są m.in. eksperci Boeinga, producenta silników oraz amerykańskiego regulatora rynku lotniczego. Do tej pory odnaleziono jeden z dwóch rejestratorów lotu. Właściciel linii Air India poinformował o natychmiastowej wypłacie rodzinom ofiar wstępnej części odszkodowania. Za śmierć każdego z pasażerów koncern Tata wypłaci po 29 tysięcy dolarów amerykańskich. Trwa identyfikacja ofiar tragedii, która musi być przeprowadzona z wykorzystaniem porównań DNA. Do tej pory rodzinom przekazano ciała zaledwie trzech ofiar. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Seul. Nie wcześniej niż 19 czerwca to nowa data startu misji AX-4 ze Sławoszem Uznańskim-Wiśniewskim na pokładzie. NASA oficjalnie potwierdziła nową datę lotu. Karol Wójcicki, popularyzator astronomii, zastrzega, że nowa data startu może jeszcze zostać przesunięta, nawet w ostatniej chwili. Choćby z uwagi na problemy z pogodą, które mogą się niespodziewanie nagle pojawić. Czasami zdarza się, że ktoś naruszy przestrzeń powietrzną nad rakietą albo na przykład przestrzeń morską, gdzie wpłynie łódka w przestrzeń, w którą mogłyby spaść ewentualnie fragmenty rakiety. Więc zawsze mówimy o tym, że jest to nie wcześniej niż 19, co znaczy tylko tyle, że to może się zawsze opóźnić, ale nie podejmie próby startu nikt wcześniej. A pierwotnie start misji z przylądka Canaveral na Florydzie był zaplanowany na 29 maja, a kolejne start planowany jest w czwartek na o godzinie 10:46 czasu polskiego. Ratownicy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego rozpoczęli sezon na kąpieliskach. Od dziś pracują na 100-metrowym odcinku plaży wschodniej w Ustce, mówi Jędrzej Walaszek, ratownik słupskiego WOPR-u. Zaczynamy jednym stanowiskiem, 100 metrów plaży mamy strzeżonej, 4 jest nas na zmianie. Od godziny 10 do godziny 18 jest plaża strzeżona wtedy i pilnujemy. Każdy z nas ma przeszkolenie w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Jeżeli są jakieś mocniejsze sprawy, no to wiadomo, to już wzywamy albo brzegową stację ratownictwa, albo już

Bardziej niż kiedykolwiek zależało mi na tym, żeby dzisiaj było słońce i żeby była piękna pogoda, żebym mogła powitać się z Państwem tą piosenką. No i na szczęście wszystko się zgadza. A jeszcze do tego okazało się, że Ruby nasz Garnet, która właśnie dla nas zaśpiewała, ostatnia żyjąca członkini Ruby and Romantics, obchodzi dzisiaj 81. urodziny. No i proszę traktować tę piosenkę jako zaproszenie do naszego dzisiejszego spotkania, do oprowadzenia Państwa przeze mnie po moich ulubionych właśnie zespołach, duetach, ale też i niespodziewanych i niezwykle udanych współpracach. A z racji, że w tym tygodniu pożegnaliśmy Slya Stone'a, ojca założyciela psychodelicznego soulu, który stał na czele grupy Sly and the Family Stone, to zagrajmy jeden z ich wczesnych przebojów. Dance to the music! Zważywszy na kontekst i okoliczności, nie jest to przesadnie żałobny utwór, jest wręcz przeciwnie, ale jak lepiej uczcić to, co Sly zrobił dla soulu i w ogóle dla funku i całej muzyki, jeśli nie grając jeden z najlepszych kawałków, które nam zostawił. Zainspirował twórców młodszych pokoleń, którzy bardzo licznie wspominali go w tym tygodniu w swoich mediach społecznościowych i do nich jeszcze wrócimy, ale też inspirował już muzyków swojej ery, czego najlepszym przykładem jest ta piosenka. Slums. there's no difference between D and I. Cloud Nine, The Temptations. Zabawne, że ta piosenka miała się nigdy nie ukazać, miała nigdy nie powstać, a później okazało się, że po pierwsze przyniosła ogromną popularność zespołowi, a po drugie przyniosła nagrodę Grammy. Historia ponoć jest taka, że gdy Otis Williams, jeden z członków zespołów, pokazał producentowi Normanowi Whitfieldowi to, co w ogóle robi Sly Stone, ten drugi uznał, że to jest, zbyt efekciarski i że on nie będzie tworzył w takim stylu. Po czym parę tygodni później przyszedł do zespołu i pokazał pierwszy zarys właśnie tego utworu Cloud Nine, wzorowany na Sly and the Family Stone. Ale nie będę już Państwa dręczyć tą historią i tym muzycznym muzeum, chociaż uważam, że to strasznie ważne i strasznie piękne rzeczy. Więc w soulu pozostaniemy, soulu psychodelicznym, jak nazywało go wielu. No właśnie, co powstanie z połączenia psychodelii, gospelu i psalmu? Proszę się nie bać, same piękne rzeczy. I have gone astray. Shine Your Light on Me, Natalii Bergman. Brzmi bardzo oldschoolowo, prawda? Można dać się zmylić, że jest to stare nagranie. Ta piosenka pochodzi z albumu Mercy, do którego przesłanką były okropnie smutne wydarzenia. Natalii straciła swoich rodziców, ale to, co z tego albumu pobrzmiewa, na czym jej zależało i co naprawdę czuć, mam nadzieję, że słyszeli to państwo w tej piosence, to jest, ona mówi, chcę tchnąć z powrotem słońce, chcę z powrotem odzyskać siłę. Ja to czuję. No a teraz bez zaskoczeń, choć nie całkiem bez nowości, Kokoroko, zespół, do którego mam słabość, o czym wiedzą ci, co słuchają często. Kokoroko szykuje nowy album i zapowiada go tym singlem. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ruby Rushton, czyli kwartet, na czele którego stoi saksofonista i flecista Tenderloins. No i ten utwór jest efektem ewolucji zespołu, który jest w ogóle moim najnowszym odkryciem. Ewolucji z dzikiej jazzowej improwizacji. Postanowili przejść do nieco ciaśniejszego, takiego może bardziej restrykcyjnego formatu, bliższego piosence. Gdzieś pomiędzy jednym a drugim mieści się też Why We Speak, trójki wspaniałych artystów, Esperanza Spalding, Roberta Glaspera i Q-Tipa. No.

Nic dziwnego, że ledwo Suzanne się ukazała, a cały świat oszalał na jej punkcie. Ja też. Chociaż gdybym miała wybierać, czy wolę Ray, czy Marka Ronsona, zdecydowanie opowiadam się za Markiem Ronsonem. A z tej okazji piosenka, której być może nikt nigdy nie spodziewał się po tej audycji, ale w sumie to nie wiem, gram ją zupełnie nieironicznie i nieironicznie przyznaję, że świetnie bawiłam się na filmie Barbie, w którym się znalazła. Najfajniejsza scena oczywiście, że wspólny taniec. Zawsze mnie zastanawia, jak to jest, że ci producenci wielkich hitów są w stanie produkować jeszcze więcej i jeszcze większych hitów, jak Mark Ronson, ale jako namiętna użytkowniczka YouTube'a odkrywam te sekrety i trafiłam na przykład na filmik, w którym Mark Ronson opowiada, że ta piosenka zaczęła się od sampla tych smyków, które państwo słyszą w tle. No ale teraz coś nowego. Przykro mi, że słyszymy się tak rzadko na antenie Trójki i nie mogłam państwu zagrać tej piosenki, jak tylko wyszła, ale na szczęście Trójka nie pozostawia państwa na pastwę losu i słyszą ją państwo na antenie chyba całkiem często. To jest niezwykle udany duet songwriterski Olivia Dean i Matt Hales, z którym stworzyła też UFO czy Messy. No ale nie przypisujmy tego geniuszu mężczyznom. To ona przede wszystkim stoi za produkcjami swoich piosenek i za ich kompozycjami. Jest, tak mi się wydaje, że w tych tekstach, które są tak proste i czasem wręcz banalne, ona brzmi wspaniale i niezwykle wiarygodnie, ale to chyba po prostu przez to, że jest taką figurą artystki, przyjaciółki każdej z nas. No ale skoro przyjaciółka, no to może Wise Woman Moonchild? No i nasze spotkanie dobiega końca, a żeby je jakoś uczcić, wykopałam dla Państwa piosenkę spod swojego muzycznego kamienia. Jeśli się Państwu spodoba i będą ją Państwo pokazywać dalej swoim przyjaciółom, proszę mówić, skąd Państwo ją znają. Demon Days, Disco Baby, na dobrą niedzielę i udany kolejny tydzień. Żegnają się Michał Jakubik, Maciek Jankowski i Basia Małecka. Słyszymy się za 2 tygodnie. Was